разбрано добро и неразбрано зло. Утринно слово от учителя, държано на 25 декември 1932 година в София. Размишление. Прочетете от книгите на Стария Завет следните глави и стихове. Битие, глава 5, 6 и 7 стих. Изход, глава 9, 10 стих. Второзаконие, глава 2, 2 стих. Притчи, глава 15, 16 стих. Псалом 104, 2 стих. Еклисиаст, глава 5, 6 стих. Исаия 66, глава 3 стих. Данаил 12, глава 5 стих. Мъчно е човек да ходи прав. Кога? Когато е куц. Това се отнася и за младия, и за стария. Както и да говорите на куция да ходи прав, той все ще накуцва. Каквито и правила да му дадете, той не може да ги изпълни и на време не може да стигне. Главният човек не може да бъде весел. Каквото и да му говорите, той всякога е сериозен. Болният всякога почива. Глупавият всякога се натъква на мъчноти. Силният всякога дига скандали. Умрелият всякога се примирява. Единственият човек, който всякога се радва, е новороденият. Питате, какво значение имат тези мисли за нас? То е все едно, като ви донеса добре скотвена супа, да ме питате, защо ви е тя? Какъв отговор ще ви дам? Ще ви кажа, ще ядете супата, нищо повече. Друг е въпросът, ако не искате супа, а искате друго ядене. Тогава имате право да ме питате, защо ви е тази супа? Казвам, има еднакви правила в живота, които дават различни резултати. И обратно, има различни правила, които дават еднакви резултати. Как ще си обясните това? Ще кажете, че не го разбирате. Тогава аз ще ви кажа следното. Когато не разбираш злото, то си отива. Когато разбираш доброто, то си остава. Значи, неразбраното зло си отива и казва, няма да остана при тези невежи и глупави хора. И неразбраното добро си отива. И то казва, не оставам при хора, които не ме разбират. Обаче разбраното добро остава при вас. И разбраното зло също остава. Това означава мисълта, различни неща дават еднакви резултати. Разбраното зло и разбраното добро остават при човека. Неразбраното зло и неразбраното добро го напущат. Ако слушаш злото, то ще остане при тебе, но ще запали къщата ти. Ако слушаш доброто, и то ще остане при тебе, но ще съгради къщата ти. Ето как две еднакви неща дават различни резултати. Ти слушаш и доброто, и злото, но резултатите на това слушане са различни. Какво ще кажете за светията, който се отекчава от живота между хората и отива в гората, където очаква Бог да го нахрани? Какъвто светия да е бил, той ще изгуби светийството си. Истинският светия ще остане между хората да ги учи и да им помага. В гората и планината, далеч от хората, светия не се става. Който мисли, че само с молитви ще се спаси, той е на крив път. Молитвата не спасява ли? Спасява, но трябва да знаеш що е молитва и как да се молиш. Наблюдавайте как се развива човек и как се нареждат работите му. От детинство до 33 годишна възраст човек постепенно се изкачва до зенита на своя живот. До това време каквото пожелае става. Работите му се нареждат както той иска. От 33 години нагоре слънцето на неговия живот постепенно слиза надолу и работите му вече не стават както той иска. Ама хората не ме приемат добре. Това става по тяхно желание, не по твое. Ако мислиш, че този добър приеме по твое желание, ти се лъжеш. Защо домакинята храни кокошките си по няколко пъти на ден? Мислите ли, че тя прави това от милосърдие, от любов към животните? Не. Тя има свои съображения за това. И в края на краищата тя постъпва с кокошките така, както те нито са мислили, нито са желали. Друг е въпросът, ако домакинята храни кокошките си от време на време, колкото да не умрат от глад. Тогава ще стане това, което те искат. Обаче видите ли, че домакинята ги храни и по 3-4 пъти на ден редовно обикаля курниците, ще знаете, че тя е намислила нещо особено, а именно да опита месцето им. Следователно, ако човек мисли, че като се храни много ще стане както той очаквал, че работите му ще вървят добре, той се лъже. Това са относителни неща, с които човек се самоизлъгва. Като разсъждавате така, ще дойдете до заключението, че и невидимия свят постъпва както искат хората. Наистина. Невидимия свят не може да угоди на всички хора. Мнозина се питат защо хората не се разбират. Много просто. Интересите им се преплитат. Все едно, че едната половина от човечеството е направена от захар или от сол, а другата половина от устойчиво вещество, което не се подава на влиянието на водата. И тогава едните ще се молят за дъжд, да си полеят градините и лузята, а другите се чудят къде да се скрият от дъжда, да не се разтворят в него и да изчезнат. Едните ще се радват, другите ще скърбят. Могат ли тези хора да се разбират? Ето защо, когато се казва, че едни хора издържат на страдания и мъчнотии, а други не издържат, дохождаме до заключението, че първите са направени от печена глина, която издържа и на най-силния огън, а другите са направени от захар или сол и не издържат даже и водата. Казват за някого. Ступил се горкият човек. От какво се е ступил? Ако е направен от захар или от сол, ще се ступи и от водата и от огъня. Ако е направен от глина, от нищо не може да се ступи. Какво трябва да прави във време на дъжд онзи, който е направен от захар или от сол? Той трябва да си направи един кълъп, в който да се скрие. Щом завали дъжд, ще се скрие в кълъпа, като престане дъжда и слънцето изгрее, той ще излезе от кълъпа. Онзи, който е направен от глина, не се нуждае от никакъв кълъп. Ако той е принуден да се скрие от дъжда, това ще бъде най-голямото нещастие за него. Тъй щото, по какъвто и да е начин, всеки трябва да разреши задачите за своя живот. Един съзнава, че е млад, друг съзнава, че е стар. Каква полза от това? Не е достатъчно само да съзнаваш, че си млад или стар. Важно е и младият и старият да решават задачите си правилно. Задачата на младия е да тръгне от полите на планината и да стигне до върха й. Задачата на стария е да слезе от върха на планината и да спре в полите. Какво са научили двамата? Младият е научил какво нещо е върхът на планината, а старият какво нещо са полите на планината. Значи старият слиза там, откъдето младият започва. Старият мисли, че много знае. И тъй, в края на живота си, старият знае толкова, колкото младият в началото на своя живот. Младият и старият си приличат. Те еднакво разбират живота. От сутрин до вечер старият мисли само за ядене. Като го гледат колко яде, всички казват: нека яде човекът, да се наяде, да не отиде на онзи свят с отворени очи за ядене. Щом стане от сън, старият започва да изрежда какво му се яде. Той казва: яде ми се печена гъска или мисирка, солена риба, качамак, поляц с прясно масло и отгоре с малко сиренце или яхния от охлюви. Той знае имената на всички яденета и ги прехвърля през ума си. И детето като стария мисли само за ядене. И то си избира какво му се яде и каквото не обича да яде, слага на страна. Щом детето започне да плаче, майката веднага го пита: какво искаш, мама? Искам да ям. Тя веднага му донася сготвена чорбичка. Докато е малко, детето се задоволява с кашици и чорбички. Щом порасне, то иска вече друго ядене. Майката се чуди какво да му сготви, за да го задоволи. И в религиозния живот хората вървят по два определени пътя. По пътя на младия и по пътя на стария. Значи, религиозните хора са и като младите, и като старите. Все са деца. Има нещо, което и едните, и другите не знаят. Кажеш им нещо или им дадеш едно правило. Те го изпълнят, но нито го разбират, нито знаят дали точно са го изпълнили. Затова често хората питат как трябва да се молят, на къде е да се обръщат във време на молитва. Едни се обръщат на изток, други се обръщат на запад, трети на север, четвърти на юг. Един легне на гърба си, друг на корема си и така се молят. Всеки мисли, че по какъвто начин и да се моли, все ще постигне нещо. И до сега между християните се води спор, кой е правилният начин за кръстен. Православните се кръстят по един начин, католиците по друг начин, евангелистите пък не се кръстят. Богословите се мъчат да разрешат този въпрос, но и до сега още не са го разрешили. Как се кръсти човек, когато се качва на планината? Как се кръсти, когато слиза от планината? В първия случай се кръсти по един начин, във втория случай по друг начин. Казват: и като се качва на планината, и като слиза, той е сериозен, благочестив. Какви са линиите на благочестието? Един ден виждам една млада сестра, върви пред мене, но толкова наведена, като че търси нещо. Всъщност тя се навела, за да покаже, че нищо не я интересува. Тя мисли, че изглежда благочестива. Обаче така наведена, тя дава вид, че е много натоварена. Линията на тялото ѝ съвсем не изразява благочестие. Ако бях художник, от линиите на нейната фигура щях да представя друго нещо, а не това, за което тя се мисли. Тя казва: аз живея добре, благочестива съм. Що мисли така, без да иска, тя се опетнява. Някой слага ръцете си на корема, скръсти ги и мисли, че представлява благочестив, смирен човек. Той не знае какво означава това държане на ръцете. Да сложиш ръцете си на корено, това значи, че вярваш само в своето благоутробие. Какво може да се очаква от такъв човек? Ако искаш да познаеш в какво вярва човек, дръж го няколко дни гладен. Като го нахраниш и ти благодари, той е благороден човек. Ако не ти благодари, не е благороден. Видиш ли, че гладния се настройва против тебе, знай, че и като го нахраниш, няма да ти благодари. Обаче, това са положения, които не разрешават истинските въпроси в живота. Додето живее в своята личност, човек мъчно може да мисли и разрешава правилно своите задачи. Тази е причината, където се натъква на неща, които отвличат неговото внимание. Като наблюдавам хората, виждам колко време губят, когато се готвят за бал, вечеринки, концерти или за седянка. Ще се чеше и разчесва, ако е гражданин. Ще си връзва кърпата по един или друг начин. Ще се облича и съблича, докато най-после се хареса и тогава вече излиза. Някога ще изгуби половин или един час да се оглежда в огледалото и като се хареса, ще се усмихне самодоволно и ще тръгне. Не е лошо това. Но както човек обръща внимание на външността си, така трябва да обръща внимание и на своята вътрешност, на своето духовно състояние. Какво прави духовният човек? Преди да е станал духовен, той се е оглеждал с часове пред огледалото, докарвал се. А щом стане духовен, хвърли огледалото на страна, не иска да знае за външността си. Ако светският човек види на лицето си едно петно, взема мерки да го махне. Духовният обаче не иска да знае за това петно. Всъщност и той трябва да се погрижи да го махне. Защо? Това петно не е нищо друго, освен резултат на някаква негова погрешка. Ще намери погрешката си, ще я изправи и с нея заедно ще махне и петното. Срещаш един религиозен човек, облякал се е в черни дрехи. Ако е жена с черна рокля, с кърпа на главата, спусната до очите, не можеш да я видиш, тръгнала на черква. Това не е израз на истински религиозен човек. То е само външен израз, който няма нищо общо с вътрешното състояние. Външно някои хора се освободили от черните си забрадки, но вътрешно още се държат за тях. Първото нещо, което се изисква от човека, е да има светли мисли и чувства. Ти си неразположен духом. Това е една задача. Криво ти е. Това е една задача. Страдаш. И това е задача. Тъмно, мрачно ти е. Това е друга задача. Мъчно ти е нещо, но коя е причината за това, не знаеш. Вчера видях едно малко котенце изгубено. То беше завързано с червена панделка на врата. Гледам, добре е отхранено. Вижда се, че където е било, добре са го гледали. Дойде една сестра и посегна да го хване за главата, но той избяга. Казах ѝ: не го хващай за главата. Ако искаш да се спре пред тебе, прекарай ръката си по гърба му до опашката. Тя го извика, прекара ръката си по гърба му и то веднага спря пред нея и започна да се умилква, да ми я учи. После се изправи на краката си като маймунка. Щом го засегна по опашката, то започна да мисли и се спря. Казвам: не стискайте опашката на животното, но само я погладете. Това му причинява приятност. По същия начин и в нашия живот трябва да се засегнат процесите на мисълта. Процесите на живота трябва да минат през мисълта ни, за да стане и самия живот за нас ясен, разбран. В нашия живот има много произволни процеси, на които не знаем смисъла. Затова именно ние се плашим. Естествено, когато човек се намери в тъмнина, започва да се плаши като децата. Когато детето остане само в тъмна стая, то мисли, че има нещо страшно и започва да плаче. Щом внесете свеж в стаята, то престава да плаче. Сега може да ме запитате. Защо светът е създаден така? Не зная дали светът е така създаден от Бога или хората сами го създадоха и не го разбраха. Човешкият живот е създаден от самите хора. Коя е причината, където снаха и свекърва не могат да живеят заедно? Ще кажете, че има реч причини за това. Обаче аз зная само една единствена причина. Синът. Нищо повече. Значи има три величини. Снахата, свекървата и синът. Приемете тези величини в ума си и намерете мястото на всяка една от тях. Къде стои снахата, къде свекървата и къде синът във вашия ум? Когато се каже зет, подразбирам, че той не е в своя дом, но в къщата на тъща си, там е напечен. Щом се каже снаха, подразбирам, че тя е в дома на свекървата и там е напечена. Казвате, имаме снаха и зет. Това подразбира две различни понятия и две различни обстановки. Едновременно човек не може да вземе две положения. Ако си снаха, заемаш едно място, ако си зет, заемаш друго място. Като снаха службата ти е една, като зет службата ти е друга. Ако си свекър или свекърва, положението и службата ти ще бъдат съвсем други. Свекървата и тъщата не са едно и също нещо. Като разглеждам тези отношения между хората, вие казвате, защо се спираме на тези прости работи? Питам, има ли по-прост процес от яденето? Седнеш да ядеш, започваш да мляскаш, да кривиш устата си. След като си мляскал и дъвкал половин час, усещаш се разположен и започваш да мислиш. След това вземаш перото и започваш да пишеш. После свириш, играеш. Докато дъвчеш, нищо не можеш да направиш. Не зная как хората днес дъвчат, правилно или неправилно. Когато искам да видя дали някой човек може да ми услужи нещо, влизам в една, втора, трета гостилница и гледам как той яде. Като намеря човек, който яде по правилата, който аз познавам, зная, че той е готов да ми услужи. Ще изгубя един час за наблюдение, но поне ще разбера нещо. Моето време никога не отива на празно. Аз няма да ви кажа нещо по науката и правилата при храненето. Вие сами ще си правите наблюдения. Това е една от великите тайни, която не се разкрива. Когато човек яде, той е разположен, погълнат в себе си и лесно можеш да го наблюдаваш. Тогава той прави хубави движения, хубави линии на лицето. Художник си, искаш да нарисуваш един човек, но не можеш. Вземи тогава само един момент от него, когато той яде, и ще познаеш какъв е. Като си криви устата, в него ще видиш всичките положения на животните, от най-страшните до най-безопасните, тревопасните. Като се нахрани и успокои, на лицето му се отпечатва особена линия, в която ще прочетеш неговото състояние, какви чувства и сили надделяват в него. Това става несъзнателно. Вие не знаете това и по-добре е, че не го знаете. Аз не искам да ви обръщам внимание на тези неща, за да ви не направя нещастни. Те не са за разправяне. Един ден наблюдавах една млада мума, около 20-30 годишна, добре облечена, външно красива, благородна, възпитана. Трябва да е свършила поне един факултет. Обърна ми внимание и я проследих къде ще влезе. Тя влезе в една колбасарница и поиска салам. В това време очите й се отвориха като на котка и в един момент лицето й се измени. Красотата й изчезна. Тя взе салама, сложи го в чантичката си и след малко придоби първото си изражение. Това беше цяла картина. Казвам, мъчно е човек да се поправи, докато не започне да се наблюдава сам вътрешно. Само така той ще знае как да регулира енергиите си. Често човек се изпитва по този начин. Някой минава за много добър пред себе си, мисли, че се познава. Един ден дойде неговият приятел да му иска 5000 лева на заем с условие, че след няколко години ще му ги върне. Той веднага му услужва, но минава седмица и приятелят му не му връща парите. Той започва да се тревожи. Казва, излагаме този човек. В него става цял преврат. Той почва да гледа приятеля си накриво. Не е вече господар на себе си. Ако му разправят подобен случай, той ще каже, простете му. Но, щом се касае до него, той казва, тъй ли, цяла година съм работил за тези пари, други ли трябва да ги изядат? Когато някой дойде да ми иска 5000 лева, аз спазвам следното правило. Давам му 5 лева, на хилядата по един лев. Колкото пъти съм прилагал това правило, никога не съм се смущавал. Когато не съм спазвал правилото и съм давал 5000 лева, всякога съм се смущавал. Когато съм правил своите математически изчисления, дошъл съм до следното заключение. Когато даваш едно на хилядя, дяволът не те изкушава. Ако пък искам да му дам 5000 лева, например, трябва да имам на разположение голяма сума, тъй като дам по 1 лев на хилядата да се съберат 5000 лева. Значи, ако имам 100 000 лева, ще дам 100 лева. На 1 милион мога да дам 1000 лева. Следователно, ако на 5 милиона дам 5000 лева, те няма да ми се отразят. Ако нямаш такъв запас от пари и дадеш 5000 лева на заем, цяла нощ няма да спиш, ще се хвърлиш като риба и ще кажеш, отидоха ми парите. Дадеш ли 5000 лева при 5 милиона, няма да се смущаваш. Човек трябва да мисли в началото. Щом дойде при мен един приятел да ми иска 5000 лева, ще му предложа да посети 1000 души приятели и от всеки да вземе по 5 лева. На този човек казва, в миналото ти си бил проповедник, не си изпълнявал волята Божия както трябва. Сега ще отидеш при 1000 души да им проповядваш. Ще изгубиш цял месец, докато събереш 5000 лева. Човещина ли е това? Човещина е. Ще посетиш 1000 души и всеки ще ти даде по 5 лева. Иначе, ако дам на този човек 5000 лева, без да имам 5 милиона лева в себе си, невидимия свят ще каже, че не съм постъпил умно и ще ме държи отговорен. Затова ще му дам само 5 лева. Ще му напиша препоръчително писмо от свой приятел. Той ще го изпрати до друг някой и така ще обиколи 1000 души, от които ще получи 5000 лева. Като посети 1000 души, на всеки ще разказва за своите приятели. И невидимия свят спазва това правило. Някога вие искате едно добро от Господа, но минават години, докато Той ви го даде. Той ще ви накара да ходите от къща на къща, да хлопате тук, там, докато най-после се реализира това, което искате. В това правило няма изключение. Съществата от невидимия свят не са глупави. Ако им поискаш 5000 лева, те ще ти дадат 5 лева и ще те накарат да обиколиш 1000 души, докато разбереш каква е идеята. Като слушам хората, а също и вас, като ви слушам какво желаете, виждам, че всичко това се дължи на вашето щеславие. Един иска да стане виден лекар, да се прочуе между хората. Друг иска да стане голям учен, да познава всички закони, да пророчества какво предстои да стане в света. Вие не подозирате, че това голямо знание носи големи нещастия и неприятности. Един от старите пророци, Йеремия, като знаел всичко, което щяло да стане, пожелал да му се вземе тази дарба. Обаче, щом пожелал това, той се натъкнал на големи противоречия. Не е лесно да виждаш всичко. Даже и като пророк, ако влезеш между хората и видиш какви са те в действителност, и ти ще се оплашиш. Помнете, в живота има една последователност. Затова не бързайте да получите нещата преждевременно. Вие още не сте извървели този път. Казваш, толкова години как се моля за нещо и още не съм го получил. Чакай, има време докато го получиш. Ти си обиколил само 500 къщи, посетил си 500 души и си получил 2500 лева. Има да посещаваш още 500 души, докато събереш 5000 лева. Аз ви давам този пример, за да ви покажа, че трябва да се дочака времето, определено за известна придобивка. В миналото ти не си учил както трябва. Ако и сега не учиш, ще знаеш, че нищо няма да ти се даде. Животът показва на човека какво му липсва. Например, ти си нетърпелив, не можеш да издържиш на изпитания и страдания. Ако можеш да издържиш тежестите върху себе си, както издържат гредите, ти си търпелив човек. Какво правят с гредите, които се чупят и огъват под тежестта? Изхвърлят ги и ги заместват с нови. Истински търпелив е онзи, който може да издържи и на небето, и на земята. Той се ползва от уважението и почитанието и на невидимите същества, и на хората. Казваш, дотегна ми живота на земята, искам да отида на онзи свят. Това е детинска работа. Ти мислиш, че на този свят ще те разхождат по цели дни и ще ти свирят и пеят без да работиш. Кой как мине край тебе, ще те погали и ще ти се радва. Отчасти е така. Онзи свят е рай, но за децата, които имат нужда от забавление. Обаче има един рай за мъдреците, в който ти не си достоен да пристъпваш. И земята е още място на забавление. Когато учените и мъдреците от онзи свят се уморят, те слизат на земята между хората да се позабавляват и да си почиват. След това пак се връщат в своя свят. Като видите тези мъдреци, вие искате от тях да ви кажат няколко мъдри и хубави думи. Те задоволяват желанието ви, кажат ви няколко хубави думи да ви зарадват и си заминават. Вие мислите, че като отидете на небето, всичко ще научите. Не. Там ще научите само това, което е трябвало да направите на земята. Ще ви кажат, това трябваше да направите, онова трябваше да направите. Щом разберете какво се иска от вас, ще пожелаете да слезете на земята, да свършите това, което не сте изпълнили. Като слезете на земята, ще знаете вече какво се иска от вас и ще продължите работата си. Сега ще ви дам един съвет. Като дойдеш втори път на земята, не заставяй майка си да се събужда по 10 пъти през нощта. Като те сложи в люлката и дойде веднъж през нощта при тебе, благодари. Ако дойде 2-3 пъти по своя воля, още повече ще й благодариш. Ако искаш повече от 3 пъти да дойде при тебе и светица да е майка ти, отношенията помежду ви ще се развалят. Баща ти ще вземе пръчицата и ще те нашари. Не зная дали има някой между вас, който да не е бил бит от майка си и баща си. Аз бих желал да видя поне един, който да не е бит от родителите си. Аз търся такъв човек. Чудо ще бъде, ако срещна човек, който не е бит от майка си и баща си. Който ми покаже такъв човек, ще ми направи голяма услуга. За себе си аз казвам, не бих искал майка ми да идва повече от 3 пъти при мене. Сегашните ви страдания се дължат на това именно, че сте будили майка си и баща си повече от 10 пъти през нощта. Затова сега работите ви не вървят добре. Някога майката казва, какво иска това дете, защо кряска толкова, да не е болно, какво иска от мен? Някога майката вдига ръце от такова дете. Когато майките започнат да вдигат ръце от своите деца, нека знаят тези деца, че добро не ги очаква в бъдеще. Като забележат поведението му от другия свят, наказват това дете със смъртта на майка му. Щом майката замине за онзи свят, тя започва оттам да прилага правилата върху детето. Тогава идват вече неговите страдания на земята. Друго яче казано, ако искате да бъдете щастливи, не събуждайте майка си повече от 3 пъти през нощта. Вашата майка, това е вашето висше съзнание, вашата душа. Ако постоянно си играете с нея, вашето висше съзнание няма да ви посещава на физическия свят. Дълго време ще плачете и страдате, докато умилостивите майка си да ви посети. Тази майка аз наричам свещената майка, която иска да ни научи как да живеем в съгласие с Бога. Днес вие сте нещастни по единствената причина, че живеете както си искате, мислите както си искате. Не, вашето мислене не е право. Вие мислите, че сте прави, а при това страдате. Казвам, вслушвайте се в гласа на вашето висше съзнание, което ви ръководи. Не искайте това, което не е полезно за вас. Кое не е полезно за нас? Онова, което след време ще ви причини страдания, ще внесе тъмнина във вашето съзнание. Ако мислите, че вашия живот е истински, защо сте недоволни тогава? Бог ви е дал толкова блага и пак сте недоволни. Ако невидимия свят ви лишава понякога от известни блага и удоволствия, то е по единствената причина, че те не са ви нужни. Искаш да бъдеш богат, да разполагаш с големи средства. Това не е за теб. Искаш да бъдеш много учен. И това не е за теб. В бъдеще можеш да постигнеш това, но за сега не ти е нужно. Ако искаш да бъдеш учен, учи. Ако искаш да бъдеш богат, работи. Ако искаш да бъдеш силен, прави упражнения. Често хората си създават нещастие със силата си. Ако си стар, казваш: от мене нищо не може да стане. Ако си млад и силен, казваш: аз всичко мога да направя. Казвам: нито слабият трябва да се обезсърчава, нито силният да се надценява. Толкова пъти съм ви питал и пак ви питам: какво сте приложили в живота си? И как ще приложите това, което не знаете? Аз съм ви обяснявал значението на различните линии по лицето, но кой от вас ги е рисувал и изучавал? Вие искате да знаете завършените резултати. Но кой от вас е мерил носа си с пергел? По линиите на носа аз познавам какъв е вашия ум. Всяка линия има известна стойност. От значение дали е дълга 1, 2 или повече сантиметра. Като погледна човека в устата, виждам възможностите и желанията, които се крият в него. Една уста е разкривена, друга права, гладка. Това са все възможности, скрити в човека. По широчината на носа, дали е тесен или широк, съдя за чувствата. За ушите пък гледам дали са кръгли или малко елипсовидни. Гледам на какво разстояние са поставени очите едно от друго. Важно е на къде е отправен погледът. Нагоре или надолу. Дали е разсеян или прав, установен. Всички тези неща са строго определени. Те имат своето дълбоко вътрешно значение. Бог е създал човека по строго определени геометрични мерки и правила. Дълго време той е правил изчисления и пресмятания, докато най-после създал една разумна форма, отговаряща на геометричните правила. Който си позволи да измени Божиите линии, Божиите закони, животът му не може да се развива правилно. Много отворените очи събират много впечатления. Такъв човек не е свободен. Той обича разнообразието като децата. Ако очите са малки, човек възприема малко впечатление, които оставят дълбоки следи в него. Човек с големи очи е много щеславен. Със средно големи очи е суеверен. А пък с малки очи такъв човек е хитър и лука. Между големите и малките очи ще потърсите средното, което ще ви спаси. Иначе ще се натъкнете на големи противоречия. Ако искаш да се избавиш от тях, ще образуваш един триъгълник, за да се освободиш от тези линии. Това значи да намериш онази опорна точка, от която ще започнеш да се изкачваш нагоре. Щом се издигнеш до известна височина, ти ще бъдеш вън от всякаква опасност. Докато страните на твоя триъгълник не станат равни на основата му, ти си на опасен път. Щом станат равни на основата, ти си постигнал известно равновесие и си вън от всякаква опасност. Така ще се движиш по перпендикуляра или височината на триъгълника. Така ще се движиш, че страните му да се развиват правилно. Иначе ти ще изпаднеш в крайно щеславие, суеверие, хитрост. Щом страните на триъгълника ти са равни, ти си в безопасно положение, ти си господар на себе си. Докато е на земята, човек все още се натъква на една лукава мисъл, на едно щеславно чувство, но ще бъде господари на тях. Ако не се справиш с лукавата мисъл и щеславното чувство, те ще влязат в дома ти, ще ядат и пият и ти ще плащаш. Ако си силен, ще се качиш на върха, т.е. ще се справиш с тези мисли и чувства и ще бъдеш свободен. Що е перпендикулярът? Права линия. Що е правата линия? Линия с голямо напрежение от двете страни. Който върви по права линия, изпитва голямо съпротивление от двете си страни, поради което не може да се обърне нито на едната, нито на другата страна. Коя линия е крива? Която няма никакво съпротивление от страни. Когато минава през големи мъчноти, човек върви по права линия. Щом няма мъчноти и препятствия, той върви по крива линия. Това значи да вървиш по пътя на най-малките съпротивления. Който няма никакви препятствия, той се отклонява ту надясно, ту наляво. Такъв човек не може да стане нито гений, нито светия. Където са най-големите съпротивления и мъчноти, там се раждат геният и светията. По тесния път разбираме пътя на правата линия, където външните условия са крайно неблагоприятни. При правата линия не можеш да кръшкаш на никъде. Ако намериш кривата линия, тогава е лесно. Обаче, ако си в правата линия, можеш да излезеш навън само по радиуса, за което се изисква и най-късото време. Сега ще се върна към първата мисъл за разбраното добро и неразбраното зло. Желая да не разбирате злото и да разбирате доброто. Добре е, че не разбирате. Кое? Злото. Ако кажете, че малко сте разбрали, желая да разберете доброто. Като мислиш, че не си разбрал нещо, кажи си: не разбрах злото. Щом не си разбрал злото, на прав път си. Щом не си разбрал доброто, на крив път си. Ако си разбрал нещо, кажи: аз разбрах или доброто, или злото. Някой умен не може да разбере нещо и казва: радвам се, че не разбрах тази работа. Значи и ти не си разбрал злото. Разбрах тази работа, за това се радвам. Значи ти си разбрал доброто. Ето защо вие трябва да имате две радости за вашето неразбиране, а една радост за вашето разбиране. Това е практическа философия, която трябва да прилагате всеки ден. Някой може в началото на часа да не разбере нещо, но в края на часа той ще разбере нещо. Следният час се повтаря същото. Този е положителният път. Ако стане обратното, отначало да разбереш, а накрая да не разбереш, ти си загазил. Правилно е в началото да не разбираш, а в края да разбираш. Това е сегашния път. Ако изпаднеш в обратното положение, ти ще се коригираш. Как? В началото няма да разбираш, а в края ще разбереш. Без упражнения нищо не се постига. Постоянно ще правим корекция. В един крайно разумен свят и в друг свят крайно користолюбив. С други думи казвам, има един свят крайно добър и друг крайно лош. В единия свят искат да разберат доброто, а да не разбират злото. В другия свят искат да разбират злото, а да не разбират доброто. И ако ти живееш съобразно лошия свят, ще разбираш злото, а няма да разбираш доброто. Ако се водиш по правилата на добрия свят, ще приложи следното. Като ти говорят за злото, няма да го разбираш. Като ти говорят за доброто, ще го разбираш. Казваш. Малко понадзърнах, разбрах нещо, но всичко не съм разбрал. Остави неразбирането в началото, а малкото разбиране накрая. Проявената любов на духа, проявената мъдрост на духа, проявената истина на духа носят пълния живот на Бога, на единния, вечния Бог на живота. Утринно слово държано от учителя на 25 декември 1932 г. София.